hoću s tobom da zaigram, a nas gleda babo moj, šiki šiki baba. Hoću s tobom da se ljubim, a nas gleda babo moj. Hoću s tobom.